Orduan, edu, ordean, zurekin iz, puskat, aipatzeko sorogaingo bestak edo sorogaingo asamla da. Eta denbora berean, ara nahi nuke puska bat aipatu aurrizpegita hola, ordean, doidoia zonbait hitzez aurkezten alduzu zure burua, jakiteko nor ziren, nungo ziren, eta... Ongi, kaixo, ni edu naiz, Auzperrikoa naiz, eta hori, eta Mugak Apurtu Asamblearen partaidea naiz. Eta preseski, aipatzen alduzu zer den Mugak Apurtu Asamblea da? Bueno, Mugak Apurtu Asamblea da, lantalde bat da. Bildu ginen, zerbait aman komunean egiteko, ez? Muga bialdetako edo Pirineo bialdetako gazten artean edo jendearen artea zerbait eman komunean egiteko. Eta, bueno, hori, egin genuen lehenengo gauza, sorogaingo jaiak antolakuntza, ez? Eta noiz, puxka bat bildu zinezten, noiz hasi zen? Bueno, orain dela lau urte hasi zen, sorogaingo jaiak hasi ziren, baina ez Mugak Apurtu Asanbladarekin, baizik eta era pertsonal batean, ez? Lau lagun bildu ziren, Urepeletik, Auzperritik, eta garai hortan aterpetxak kudeatzen zuen neska batekin, eta jai bat egin zuten. Gero, urteak pasata, hori handitu nahian, asanblada sortu zen, eta deialdi orokarrago bat egin zen. Eta, bueno, hor hasi zen, eta bai Auzperri, Erroibar, Aezkoa, Aldude, Urepel, eta Garaziko jendea sartzen da. Zer da taldearen dinamika edo? Bueno, dinamika errandizunan bezala da amankomunean lan egitea eta ezagutzea, ez? Azken finean, territorialki oso hurbil gaude eta oso kilometro gutxi banatzen gaituzte, baina ez dugu erlaziorik edo erlaziori, antzinean zegoen erlaziori galdua zegoen, ez? Eta orduan, dinamika da elkar ezagutu, lan egin eta hori zerbait sortzea, ez? Eta preseski noiz hasi zirezte elkartzen eta horrela besten prestatzeko edo? Bueno, hori aurten ez da apirilan edo izan zen lehenengo bilkura eta gero ez dugu data finkorik, ez? Baizik eta segun eta lana nola joaten den gelditzen gara eta bakoitzak bere lana edo tarte hortan egin duen lana aurkezten du eta beste data bat finkatzen da aurrera joateko, ez? Baina ez daude data finkorik, ez ezer, pixka bat sobre la marcha erraten den bezala. Eta preseski zer da kartela? Bueno, kartela goizean goiz merkatua, hemengo edo zonaldeko koizleena, gero dago hartzai txakurren erakusketa, gero dago gazta hemengo ekoizleen txapelketa, gero aperitif musikala ere, ostatu ibiltariarekin, gero zikiroa, menditarrak eta iruñak kantu zalaitua, gero egongo da jolasak gaztentzako, gero bertso ogitartekoa, eta gero kontzertuak, Josuion Imaz, sortzen dira, rantxerak jotzen dutela eta kriston giroa sortzen dutena. Goliat dela bakarra, baina ere giro ona jartzen omen du. Eta DJ. Gero ere, azken momentuan, konfirmatu digu eska talde bat. Zego, jartzun izan zuen aitzineko urteetako bestak edo ze ondorio? Usizinakoten jazko bestari eman dezagun? Iazko festa jendea superpozik atera zen. Giroa ezin hobea eta jendea pozik. Batez ere, adin guztietako jendea, ez? Goizean, adin handiago duten pertsonek oso ezakit, unkitutak edo ezakit nola errantz, egon ziren elkarrekin abesten, da antzinako kontuak kontaka, eta ez dakit, jendea pozik joan zen, eta gauean, ja jende gazteagoarekin, ere giro polita sortu zen, eta ez dakit, ni uste dut, objektiboak, hori elkarrekin ezagutzea, eta egun bat sortzea, bete ziren. Me bertzalde, zu aurrizpegita jazira, eta orduan, bopuska bat ohoitarazi, berdin entzulean dako, aurrizpegin zonbat biztan de diren, eta... Bale, ba, Ausperri, bueno, lehenik Ausperrik Erroibarreko herri bat da, eta, bueno, 300 biztanle inguru ditu, ez? Bueno, iparraldean Urepelekin mugatzen du, eta hori... Eta berzalde, buska bat, eskuararen egoera norakoa den, berdin, Ibajean? Ba, euskara, gutxinaka, ba, berreskuratzen ari da. Nafarroan, edo, Nafarro ia osoan gertatu den bezala, ez, ba, gerra eta gero, eta diktadura garaian, ba, asko galdu zen. Et, pixkanaka, ba, berreskuratzen ari da. Ni orain, erran dezaket, ba, jende gazte guztiak, ba, euskara dakiela, ez. Badago hor generazio bat orain izango direnak nire gurasoak, ez? Galdu zutena, ez? Nire aitatxi amatxi hori bazekiten eta badakite nire gurasoek galduta eta orain berriro ere guri tokatu zaigu ba hori berreskuratzea, ez? Eta bueno, ongi doa, ikastola ere badago, eskola ere eta denak euskara ez ikasten dute, ez dago bat ere erderaz ikasten duena. Jendea hortik aurizpegitik eta lana nun egiten du bertan edo kanpora joaiten da Iruña buruz. Bueno, Ausperrin Pirineo osoan bezala, ez arazo hortan gaude, ez herriak geroz eta jende gutxiago dituzte, ez? Desprobalatzen ari dira eta hor arazo larri bat du, ez? Eta hor ba bueno, ba ez dakit formulak bilatu behar dira, ba hori gelditzeko, ez? Orain batez ere jendea ba nekazaritza beltzaintza mantentzen da, badira ba gazte batzuk ere ba hori ba horrekin jarritzen dutena eta badirudi apostu hori egiten dutena. Orain ba turismoarekin ba bueno, ongi zainduta ba badirudi ere ba jende ba ostatuak direla, kanpinak daude eta zerbitzuetaz jende asko bizi da eta beste jende gaude ba Iruñera joan da etorri egiten dugula egunero, ez? Azkenean bueno, Iruñatik 40 minutotan gaude eta bueno, jende anitzek ba joan da etorri egiten du. Bueno, orduan entzun zen hor Silbetin behar zen proiektua, puska bat, ez dakit mementuan zertan den proiektu hori eta... Bueno, Silbetin ongi erranduzu, baina ere beste arazo larri bat daukagu Ausperrin. Kenean zonalde berdina da, ez, zek molte aldude, eta bueno, Silbetin egin nahi duten arrobia bezala Ausperrin beste bat egiten ari dute, ez? Ba, bi prozesuak aurrera joaten dira, ez? Silbetikoa orain epaitegietan dago, ordun geldituta dago eta Ausperrikoa prozesuan dago administrazioan gauza horiek poliki doaz, ez? Eta bueno, hori herrietan ba arazo edo ez dakit arazoa edo diskusioa sortu du, ez? Batzuk alde, beste batzuk kontra, eta, bueno, ba, zaila da, ez? Ikustea ze garapen mota da, nahi dugun. Eta hortan gaude, batzuk alde dira, eta ni bezala beste batzuk ba, kontra, orduan, ba, hor dago koska. Razoa sortu zenetik, edo, bueno, enpresarioak sartu zenetik, ba, koordinadora bat sortu zen, Montaldude bizirik izena duena, zakit, milaka, edo, bueno, milaka, gauza honitz egin ditu, ez, Gernika bezala, edo antzerin egin den Gernika bezala, mendimartxak, kontzentrazioak, eta alegazioekin, bueno, prentxan atera da, eta bai, jendea mobilizatu da. Ezin dut bai estatu, baina ni uste dut jendea pixkanaka, begiak irekitzen ari dituela, eta gauza hau ba, gelditu nahi duela. Eta untan utziko zitugu edu, mileska jaundi bat, beraz, sorogaingo mugak apurtu, asamblada aurkezturik gure mikroetan. Hitzordua beraz emana dugu buruilaren 19-ko, helduen ebiakoitzainako sorogaingo bestak ospatuko baitira. Orduan aunitz kontzertu izanen dira, jana izan den bezala, horien artean oi hartzun, gure lankide bat ta gainerat entzun dezaun berehala.